Va, aš ieškojau pusę koncerto šitų va visų. Dabar tik suradau. Thank you. Tik man gaila jaunų dienų, tik man gaila jaunų dienų, žalio rūdų vainikėlio. Šermonėlį, greitas į kojėlį, ta-ta-to, tanarylio. Postavi, broliai kančiukaitės, ta-ta-ta, tanarylio. Baunę aš kopiu, iš kadų padariau, ta-ta-ta, tanarylio. Baunę pirkviečiu, stakelį numyniau, ta-ta-ta, tanarylio. sekojėlį tarp tautų narėlių. Nešokinėkė po viešų kelalį tarp tautų narėlių. Ačiū. Gaila, kad viskas dar nelietaus. Tai va, nieko tokio, va dabar.